to dociera tam, gdzie dotrzeć ma wirus. Zaraza jak SARS, to hajs, a nie rap. Oli gra, policz nas, tysiące, miliony, pomyśl, kto będzie po nas, a kto będzie po nich. Sprawa anonim, sława amory, oduczają pokory. To pys ten sam, co na reklamie Coca-Coli. Coca, goli łeb od wewnątrz. Coca, ile kosztuje ta przyjemność? Coca, nie ze mną. Coca, nie pierdol, pokaż, na co stać cię. Życie nałożyło sankcje, w końcu rej zamkniesz. Ja nie sięgam po klamkę, reprezentuję prawdę. Zawsze 100% jak garden, nielegalnie tam, gdzie zieleń kwitnie. Nie chciałem zaistnieć, lecz teraz nie zniknę, robię swoje. Chcesz żyć z tym, to cię boli. Miłość dla moich ludzi, od doliny doli. Te same mury, ci sami zmiennicy. Reprezentuję sztukę ulicy. Te same mury, ci sami zmiennicy. Reprezentuję sztukę ulicy. Poszukiwany, jak u swoich dolar. W tłumie lasek pokroju burdel, pina kolat, kurwie. Gina, dolać jeden joint i jest twoja. Shh. Zamknij pysk, to tyle o przebojach. Uż, to nie Troja, mój rym też nie podstęp. Chuj, co masz do nas mamy, rozum jak Orwell. Więc trzymaj odstęp, odstęp dzielna wa. Przecież wiesz, gdzie jest prawda i wiesz, jak ją nazwać. W gangach znajdziesz, co sen skraca w życiu. Fanga w gardziel to lek w nadużyciu praw. Poruszam się pewnie jak po disco kark. Hard ducha, by mądrze oszukiwać, jak i nie dać się oszukać i uniknąć poszukiwań. Tutaj omerta jest, była, będzie. Kilka zasad, jak luz trzymać w życiu i nie dać się złapać w ciągłym ryzyku japa. Te same mury, ci sami zmiennicy. Reprezentuję sztukę ulicy. Te same mury, ci sami zmiennicy. Reprezentuję sztukę ulicy. Te szare mury, osiedla artyst w oknach starcy. Pod domem za kupami matki nocne jadki. Sprawcy, złap ich jak umiesz. Zagadki, kontakty, bogaczy jak uwejdź. Stop cwancyś, tu nie ma sankcji. Ze mną mój ziomek, miejska strategia. Na szlaku Biedronek to jest czysty hardcore. Spraw starą szkołę, gdzie rządzi bank, not i gang. Złotych monet spraw, słusznych bronie, więc pilnuj zachowań, to nie monę. Tonne w zasadach jak oran i co ignorant. Prawda w gardle staje, niech czysty rzuci kamień. Ja nie sprzedam się za frajer. Te same mury.